بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة. اب آپ نے په بیان لري کې چې د کجورو په بوټو کې کمې میوي او کجوري نو دا په سرو زرو یا سپینو زرو باندې خرڅول، مطلب دا دغه میوي په نغدو پیسو باندې غسل او خرڅول، نو دا په اتفاق سره جایز دي. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. نبي كريم صلى الله عليه وسلم نميو دا خرسول نمنا سردا ترديش دا فخيشي، ولا يباع شيء منه الا بالدينار والدرهم الا العرايا، او نبشي خرصول يوشي د دينه مگر په دینارونو دراهم سرا. دینار د سرو زرو او پیسي به وچ اشرفي به ورنوي، او درهم د سپینو زرو، الا العرايا مگر بيع العرايا. يمكن اجمالا من تعريف كلام ورص ان شاء الله باب کې تعريف لازم چې عرايا سلوي. فدی حدیث کیو چې لا یباع شیء منه الا بالدینار والدرهم. علامه سیندی رحمت الله علیه وایي چې دا حصر په دې ځای کې اضافي دی، حصر حقیقی نه دی. مطلب دا چې بوټی کې کومه کجوري دي نو په شکول شو کجورو باندې په اندازه رغولو سره مجازفتن دا خو نشي خرڅولې، لکه مخکې ذکر شول ذکر دی کی تماثل او مساوات لا متعذر او مشکل نه. البته که جنس بدل شي او د کجورو په ځای مثلا زیتون یا اوس کې او میوه زبیب چور لوي، دا ورکه نو په دې کې بیا څه ممانعت او حرج نشته ځکه جنس بدل شو. نو چې جنس بدل شو نو بیا پکې مجازفه او تفاضل جایز دی. لهذا دا حصر اضافي دي، حصر حقيقي نه دي چې ولا يباع شيء منه الا بالدرهم والدينار، چې صرف په درهم او دینار باندې بدا اخلي او په بل سي نشي غسته، نه په بل سي مغسته شي چې جنس کله بدل شو. کجوري مثلا په اوس کو باندې اخلي، چې دې بوټي کې کمی کجوري دي دا ځکه له دې بدل کې دا اوس کې در کومه، نو په دې کې تفاضل هم جائز دي، مجازفه هم جائز ده. الا العرايا، مخی بار بار ذکر شول چې دا عرایا دا د مزابنی د حرمت نه مستثنا دی. البته د عرایا په تفسیر کې د فقها او اختلاف شته، رسول راشد جمهور علما دی لوی، جمهور علما وی چې عرایا دی لوی چې یو سړی یو غریب او مسکین له خپل باغ کې یو کجوره یو بوټی یا دوه بوټی ورکی چې دا بوټی ستا دی میوه به ته خوري ته به استعمالې، بیا چې کله میوه په خشنو په یو ورځ باندې خو میوه نشي شو کولی ځکه د کجوري دا بوټه چې دی دینه روزانه داسې لږې لږې کجوري پکې پخېږي غتې را شو کوي، نو تقریبا کله یو میاشت دو میاشت له دا ټایم ورسي چې د کجوري هغه میوه ته را شو کې، نن پکې سل دوه سوه دانې پخې شوې دي، سبا پکې اتیا سل دانې پخې شوې دي، بله ورځ تر دې چې په دې کې یو میاشت یو نیمه میاشت له خبره ورسي. نو پخوا داسې و چې مسکینانو غریبانانو له به په باغ کې یو بوټی دوه بوټی ورکړي چې دې میوه به ته خوري، بیا چې به کله میوه د باغ په خښو نو مالک به سره د بچو راغی په باغ کې ودېرو، نو دا مسکین او غریب چې به روزانه راتلو نو هغه به په دې کې اذیت محسوسولو چې تکلیف مې دی، بچی به مې ترې پرده کوي او روزانه د خپلو کجورو پسې راځي ورقي دي کجوري شو کوي. نو هغه به ووي چې په دې بوټي کې کومې کجوري دي د دې اندازه به ولګوو، لاندې ما سره شکولې شوي کجوري دي کټ کړې شوي، نو په دې اندازه به زه تاله درکړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه اجازه ورکړه، او رسول روایت کې براشي چې څومره مقدار کې دا په اندازه باندې بیا بدلول شي. نو بعضی روایتو کې 15 وسو قراغلي، او بعضې کې د پنځو وسوقو نه کم راغلي نو پنځه وسوقه یا د پنځو وسوقو نه چې کم وي بیا جایز دي که دې نه حیوا شول نو جایز نه وي په دې کې دا اندازه لګول. امام شافعي رحمة الله عليه وي چې دا عرایا تابع المزابنه ده خو چې د پنځو وسوقو نه کم وي نو بیا جایز ده چې د پنځو وسوقو نه حیوا شو بیا ناجایز ده. او جمهور وایي چې نه مزابنه ځان نه چې د شي په بوټي کې کجور دي او تی پلان دي کجور باندې خرته او عرایا چې دنو دا ځان له مستثنا او مستقل نوع ده. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالك وساله عبيد الله بن الربيع فحدثك داود عن ابي سفيان عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسه اوشق او دون خمسه اوشق. ابو هريره رضي الله عنه وي چې نبي صلى الله عليه وسلم اجازه او رخصت ورکړو في بيع العرايا فبيع العرايا في خمسه اوشق پینځو وسوقه کې او دون خمسه اوسوق یاد پینځو وسوقونه کوم طریقې دراوي شکته چې پینځو وسوقه پوره یاد کړی ته د دینه کم. قال نعم غور لوي چې او عبد الله ابن الربيع له استادوي چې مال ابو سفيان دا روایت بیان کړی دی. او مخ کې تاسو لږه څه چې یو وسوق دا شپږ سواعي او یو سواع تقریبا سکم دری کلو جوڑی گی دونیم یا سکم دری کلو ندین تقریبا شپگنیم سوا کلو اندازه جوڑی گی که فمنو نمانی دیار لسمنو لی تقریبا دارسی دومره اندازه که کمی ووی یا دین کموی نو بیا پاکی عرایا جایز دا دی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورکڑی کدین سیواشو بیا ندر جایز پا اتفاق سرا. و بهی قال حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن أبي حفمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر. نبي عليه الصلاة والسلام فأغى بيعنا من فرمائلي في فبوتك كما ميودا أو فبوتك كما كجوري أو تيب شكول شو كجورو بعد خرسك ذكا فريك مساواة نرازي جنس يو دي فبوتك كما كجوري اغم دغه جنس ته اولان دي چې کومه کجوره را شکولې شي د اغم دغه جنس د جنس چې په جنس بدلې نو په هغه کې مساوات ضروری دی او دې کې مساوات ممکن نه دي چې د بوټي غا کجوري مثلا لس وسوقه دي یا پنځه وسوقه دي او د اعلان دي دوه وسوقه دي په دې کې مساوات ناراضي. ورخص فی العریا او اجازه ورکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په عریا کې عرایا او عریا ذکر شو د باب را روان دي ان تباع بخرصها یاکلها اهلها رطبا دا چې خرڅې وکړي شي په اندازې لګول سره چې د دې مالکان بیا تازه تازه نزان درا شوکي او خو بیه. وقال سفيان مره اخرى الا انه رخص في العريا يبيعها اهلها بخرصها ياكلونها رطبا. سفيان چې په بل ځل حدیث بیانونه دا چې ویلي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا لفظ استعمال کړی چې الا انه رخص في العريا يبيعها اهلها بخرصها ياكلونها چې د دې مالکان دا په عریه باندې خرڅ کی او اندازې ولګي نو بیا دې بوټي نه تازه کجور را شو کوي او خوري. قال هو سواء دوی چې دا دواړه برابر دي مخکې نه فزودا برابر دي هو سواء د دې دوه مطلبونه شارحینو ذکر کړي. یو مطلب دا دی چې د سفیان د دې روایت او د مخکې روایت یو مقصد دی هو سواء دا معنا شو چې د سفیان د دې روایت چې دا په دویم ځل بیان کړي او دا مخکې چې کوم ذکر شو د دواړو مقصد یو دی په الفاظو کې لږ کمی به شي دی. او دویم مطلب د هو سواء دا دی چې د تمر او رطب مقدار یو دی یعنی بوټي کې چې کمی کجوري دي او لاندې د شکولې شوې کجوري راغې په بدله کې ورکړي نو د دې د بوټي د کجورو او د لاندې شکولې شوې کجوري د دې مقدار به یو وي په اندازې مرکه مقدار به وي حسابي. وقال سفيان قلت ليحيى وانا غلام. سفيان بن عيينه وي چې ما خپل استاد يحيى له غلام شوم ان اهل مكه يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا مكي ولو وجه النبي صلى الله عليه وسلم د عرايا اجازه ورکړه. فقال نو استاد را له يحيى تم چې دې سند کې وخت ذکر شو يحيى بن سعيد وي غره له وما يدري اهل مكه مکی والو لسپته د شعرایا څه شی دی؟ مکه کې خو باغونه ماونه ډېر نشته، نو هغه له باغونو متعلق مسله څنګه معلومه ده؟ قلت ما ورلو انهم يروونه عن جابر فسدتا. دا مکی والا دا روایت د جابر رضی الله عنه نه نقل کی، او جابر رضی الله عنه کوم مدنی صحابی دی، د مدینی اوسیدونکو په مدینه کې پیدا شوی د انصار نه دی، نو هغه خود باغونو خاوندان او هغه لپته و دا روایت هغه نقل کوي. نو زما استاد چپ شو چې جابر رضی الله عنه نقل کوي. قال سفیان انما اردت ان جابرا من اهل المدینه. سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه و ما خپل استاد نو دا روایت جابر رضی الله عنه نقل کوي. جابر رضی الله عنه ورلو ځکه یاد کو چې هغه مدینه دی او مدینه والو ته د عرایا خفت هوا. قیل لسفیان وهل فيه نهی عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال لا. و سفیان لو ویل شو ابن عیینه رحمۃ اللہ علیہ چې په دې حدیث کې دا کوم کتاب مخ کې ذکر کو، نو د دین من راغلی چې میوه به تر هغه نه خرڅې چې تر کومې د دې صلاحیت څرګند شوې ني، تر کومې دا د خوراک او د فایری اغستو قابل دي ګرځېدلې. نو یې لو چې لا په دې حدیث کې دا نه دی ذکر. اگر چې د دې رسو ځان له مستقل باب را روان دي چې میوه لا پخنه ده قابل د انتفاع نه د دې د خرصولو سهو کوم دي، او سفیان ابن عیینه رحمۃ اللہ علیہ چې په دې حدیث کې دا نه دی ذکر. باب تفسیر العرایا. باب د په بیان دغه تفسیر د عرایا کې چې د عرایا څه لوی، نو امام بخاری رحمت الله علیه، امام مالک رحمت الله علیه په حواله سره، دارنګ امام شافعی رحمت الله علیه په حواله سره د دې تعریف بیانای. وقال مالک العریه ان يعري الرجل الرجل النخلة. امام مالک رحمت الله علیه وی عرایا دا ماخوذ د عریین او عریه دی لوی، چې یو سړی بل سړی له کجوري بوټي ورکی چې د دې زما په دی باغ کې د اخلاني بوټي میوه بستای، ثم يتأذى بدخوله عليه. بیا دې تکلیف محسوسی چې بار بار زما دی باغ له میوې د فار را د نکیږي د بوټي نه میوه شو کوي. ارخص له، نو اجازت ورکړه شوې ده لرا، ان یشتریها منه بتمر، چې دغه دا کجورو په بدل کې والي چې دی د بوټي دی کجورو په سمرا د چې تازه تازه شو کې هما شکولي کجوري دی، نو په دغه اندازه باندې را واخلا. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د علایا تعریف هم داسې کوي، خو ان یشتریها منه بتمر په ځای باندې وای چې ان یهب بدلها تمرا، د شراء او اشتراء په ځای باندې غل لفظ د بدل ذکر کوي، د هبی ذکر کوي چې د دې په بدل کې ورلا شکول شي کجوري وروږي. ځکه امام صاحب رحمت الله علیه وی چې دا عرایا بیع نه ده، دی لکه په احادیث کې بیع ویل شي، نو دا په اعتبار د دې سره چې صورت ظاهرا د بیع دی، ورنه په حقیقت کې دا بیع نه ده بلکې هبه ده. یو کس بل لو چې ما په خپل باغ کې تاله بوټي درکړل میوې تفرا، دا خو بیع نه شوه، هبه شوه، د دې په بدل کې ورلو سوې چې تا پر اتلو باندې خو زه څنګهږم بار بار تر رواني د دې بوټي کې چې څومره میوه ده د دې په اندازې باندې زه تاله شکول شوې میوه درکوم، دا میوه واخله او دا بوټي پرې ده. نو دا په اصل کې بیع او شراء نه شوه بلکې دا هبه ده. خو د بیع په وجه دي، د بیع په لفظ باندې احادیث کې ذکر کیږي چې صورت د بیع نه، صورتا بیع ده، حقیقتا وی بیع نه بلکې هبه ده. وقال ابن ادریس، ابن ادریس نا مراد دا اکثر شارحین و فنیز باند امام محمد ابن ادریس الشافعی رحمت اللہ علیہ دے کہ بدوضع ہے کہ امام بخاری پختر صحیح کے داغنم ذکر کئی او داشت او مرسو راشی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا عرایا تعریف دا سے کہی کہ لا تکون الا بالکیر من التمر یدن بیدن، نوی دا عرایا مگر پکیمانی سر دا تجورنا لاس بلاس، ولا تكون بالجزاف او نيرا په اندازې لګول سره. په دې باندې اشکال را دي، چې په مجازفي سره دا عرایانی او کجور رو شو کوي نه پی کی په ناب باندې ورکو، نو بیا خو اشکال نشته، دا خو بیا د سره اډو مزابنه شونه. امام شافعی رحمت الله علیه وی عرایا دا د بیع المزابنین مستثنا د چې د پینزو وسقو نه کم مين دا عرایا شو چې پینزه یا د پینزو نه سیوا شو، نو دا بیا په مزابنه کې راځي. نو چې تا دا وي چې پدې کې به پیمانوي او لاس پلاس بوي بیا خو پدې کې روس اشکال پاتې نشو بیا خو دا ډو مزابنه شو نه ومما يقويه قول سهل بن ابي حسمه او امام شافعي رحمه الله عليه دا قول چې مضبوطي دی دا قول سهل بن ابي حسمه رضي الله عنه د شيعه صحابي صغير دی وي بالاوسق الموثقه يعني عرايا فاوسق تر في مانكي مطلب دا چې په معنا او اندازه به پوره لګي کما میوه چې په ګوټي کې دا نو هغه هم اندازه کې او کما چې ته شو کول شي میوه ورکه دا هم اندازه کې بالکل سر په سر وي لاس په لاس وي بیا خو په دې ورو اشکال نشته په ګوټي کې نم دی لاندې کجوري دی او سر په سر ورکه په معنا په معنا باندې تاریخ ممانعت نشته بیا خو دې استثناء او د رخصت او صورت نشو بیا خو جائز دی. وقال ابن اسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر كانت العرايا والعرايا بدوت ان يعري الرجل في ماله النخل والنخلتين يوسري تخفل مال او باخ كي يود كجوري بوتي يا دود كجوري بوتي وغريب مسكين ومحتاج لور كي شتبه ميوه استعماله. وقال يزيد عن سفيان بن حسين يزيد سفيان بن حسين نقل كيش لا اتباع التابعين نري العرايا نخل كانت توهب للمساكين دا عرايا بده کجرو بوتيو چې مسکینانو لبا او بخلې شول فلا يستطيعون ان ينتظروا بها ندي غریبانو مسکینانو بلا وس او طاقت نه لرلو چې د دې د شکول انتظار دی کیږي که ټولې په یو ځای باندې شکول نه شوې لګي لګي به په خېدي نو په لګو لګو دای کار نه کیدو نو رخص لهم ان يبيعوها بما شاءوا من الثمر اغیل اجازت ورکړی شو چې دا خرصول شي په هغه چې تاسو په خشي نه شکول شو کجرونا سفیان ابن حسین د عرایا دا تاریخ سره چې مسکینان له بده یو بوټه ورکو او مسکین به بیا وی چې زما سوس دی لرازم هغه به مطالبه وکا مخکې صورت داو چې دی بخول کی به مطالبه وکړي چې زما باغ لمره د خیر د شکول شو میوه به کړی اندازه درکمو او سفر اتلو مال تکلیف دی او په دې صورت کې دی دا کم کس لکه جوره بخلی شوی دا او ورکړی شوی دا نو دی دا انتظار نشي کولی چې ګنی بار بار بزر اعظم او روزانه بلې دلګې میوه شکوم کار نه کوي نه کیږي نو د باغ دی مالک له وی چې مال شکول شوی میوه د دې په اندازه راکاو دا بوته مثال پرې خدو. وبه قال حدثنا محمد هو ابن مقاتل قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. قال موسى بن عقبة والعرايا نخلات معلومات يأتيها فيشتريها. موسى بن عقبة في مخك سند بان لويس إلى عرايا ده تجور سبوتي بو معلوم كجور بوي كليل بكسراغ نواب غستي باب بيع استمار قبل أن يبدو صلاحها باب ده تجبيان بذيكي کمیوی خرصول مخی ده دین چراغی صلاحیت دخکارا و سرگن چی بودو و صلاحنا ده احناف و کنیز باندی مراد دادی که ده فصل ده آفت او ده مصیبت نمحفوظ چی میوه دمر اندازی لورسی ده که تا لپتاو لگی ده و مطمئن شوی که پده باندی اس ده آفت راشی نو نقصان نورسی مثلا ده امون و باغ ده شنشو الامونه تتا لپتا و لگی چې پدی باندې اوس کچر ته طوفان راغی دلې پراغ نو دا نقصان کیږي نه کدا شنه امونم رو غرزیدل نو دا هم ز خرصول شم خلق به اشعار مچار جوړ کی. او امام شافعی رحمت الله علیه وی بدو صلاح دین وی چې دا فصل پوخ شو زیړواله او سرواله په کراغه او قابل د انتفاع شو د خورو قابل شو نو شین باغ کټ مثلا چا خرص امونو امام شافعی رحمت الله علیه و دې بیع سیدنا دا دغه دې کله جړوالې سروالې نظر راغله امام مونی په وی سیدا دغه فصل د آفت نه محفوظ شوی فراشنه امونه سو خرڅی را شوکې نو دینم فائدہ غستې شي اچار وغیرہ ته جوړول شي. بيع الثمار قبل بدو صلاحها د صلاحیت د مخکې د میوه او خرصول په دې شرط باندې چې بائع دې مشتری لوي چې زبدا چې مشتری دې بائع لوي چې دا باغ مې در نشین واغستو خدا میوه به په دې بوټو کې پرېدم تراغه پوری چې دا په خشي داغې نرستو به شو کوم دا شرط په کوله غولو نو دا په اتفاق د اهل علم سره ناروا دي چې میولا کچدا او شرط دا لګول چې دا به ال حکومت چې پرخشي دا به انا روا ده په اتفاق سره او کنه شنه می وچا واغستا خدا شرط په کوله غولو چې سمدستي به کړي یو باغ د شینی په چا باندې خرص کو ور سره شرط دا ولګول چې سمدستي به ته کړي نو دا په اتفاق د ائمه اربعه سره جایز دي البته په نور صورتونو کې اختلاف شته چې ارستو ابواب کرا روان دي چې باغ شین خرص کو او شرط یې لګولې نه دا ویلي چې باقی به پرې دی نه دا ویلي چې سمدستي به شته دي څه حکم نه لري کې اختلاف دي وقال الليث عن الزناد عن عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حكمة الأنصاري من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار النبي الإسلام في زمانك بخلقه بميو أغسل وخرسو الكول تريبع وشراء بيقول ألين دين بيقوله فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم وكانت بخلق ميو شكوله او د مطالبه د پاره به حاضر شول بایع به د پیسو د مطالبه د پاره حاضر شو او باغ به پوهو میوه به شکول شو نو مشتری به د میوه د اغستو د پاره حاضر شو د مطالبه د پاره به حاضر شول قال المبتاع دني مشتری به وي انه اصاب الثمر الدمان يا الدمان فكثر يا فسيد دال سرا چې د باغ له د میوه خود خاصوي وي په دې باندې آفت راغلی او دمان یا دمان ویل کېږي شي فساد الثمر وعفنه قبل ادراكه حتى يسود چې میوه د فخیرو نه مخکې خراب شي بدبوې پکې راشي دنه نه توري نو کله چې بعد مطالبه ټیم شو نو مشتری به دا باندې جوړول چې الثمر او الدمان میوی خود خاشی میدی اصابه مرازون فاغیبان دی مرض و آفت راغلی دی مرازون یا مرازون تا آفت تیرا شدی لویلی شی اصابه قشامون فدیبان دی خود آفت راغلی قشام دی لویلی شی چی اصابه شیون لا یردو جاسی بیماری و مرض پر میوی راغلی شی لا پخیگی نا پختو کی منگوارو میوی متکوری شوی دی اصابه قشامون دا خو متکوری شوی دی پخیگی نا فعاهاتون یحتجون بها افتونه به ذکر کول چې پرې باندې به دلیل نیو باندې به جوړولې چې با خدانه ما غسه خدا افت راغې دا چل شوي دا چل شوي توانې شوم د پیښور میزان مشکورو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كفرت عنده الخصومه في ذلك نبی اسلام فرمایلی هر کله چې غل جرګي پړي کډېرې شوي جګړې به او جرګوله به خلق راتلل نبی کریم صلى الله عليه وسلم یو قانون ور لذکر کو مشوره ورک فاما لا تبتاعوا حتى يبدو صلاح الثمر نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا لفظ د فاما چې ذکر کو مطلب دلیل چې لا تترکوا هذه المبايعه دا کلمه د اما د تاکید د پاره سی وا شوی تاسو دا معامله م پرې دی فاما الا تبتاعوا فإما لا فلا تبتاعوا دا معاملة مفرد دي خطاس ترآغي پوري دي ميو لين مكوي أغسلو خرسول مكوي تردي كددي صلاحية ترغنشي دا قابل دا انتفاعو قردي فالمشورة يشير بها لكثرة خصومته النبي الإسلام دي لمشورة ورقولا فأفلح لغة مطابق دا لفظ بفتحی د میم او زمنی د شین تر د ورپسې واو ساتنه د مشوره فشان د مشوري ور کول یشیر له هالک سره د خصومتهم لکه دایبه ری جګړې په دې کې راته نو نبی اسلام علیه تراغ میوي مخر ته وي چې پورا داغي صلاحیت ترغن شوی دی قال او اخبرني خارج ابن زید ان زید بن ثابت لم يكن يبيع ثمار ارضه زید بن ثابت رضی اللہ عنہ با تخفل باغنو دزمکی میوی تراغی پورین خرسول حتی تطلق سریا تردی چی سریا سکور برو فتو فیتبین الاسفر من الاحمر نو زیروالی و سروالی باپا کی حق کارشو تارب فی زیروالی سروالینا مطلب دا حدیث دا دے کی طلوع سریا ثریا ستوره راختو سره یو خاص موسم له اشاره ده. شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه وی ثریا د سبا په وخت کې په شکل په میاش کې ستوره راخیږي. په دا وخت کې د عربو غباخونه باغونه دا غید کجورو د میوې د پخې شوی وی او تقریبا د آفتونو بلا محفوظ شوی وی. ذکر صحابی زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ تراغی بخبل واغونا نخرسول تراغی میوی بے نخرسولی سردی چی دا فریا سطوری با دا پشکال پا میاش کی روختو فہر وقت دا سار پا وقتی او سطور راخی جی چی پاغی سر دا ماہرین خلق موسم معلوم مولشی نو دا سطور با پاغ موسم کی راختو چی مدینہ منورہ کی با کجور بلکل پخیشی بی او دا آفت نبا محفوظ شی بی. قال ابو عبداللہ رواہ علی بن بحر قال حدثنا حقام قال حدثنا عن بسة عن زكريا عن ابن زناد عن عروة عن سهل عن زيد رضي الله عنهما وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري. نبي الإسلام بائع ومشتري دوارا من نفرده أو سرك وخرسون كي فدميو ميوي فخيدون مخي وتاسلا خرسوين أغسل خرسول بينكوين. وبه قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد الطويل عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال ابو عبد الله يعني حتى تحمر. نبي الاسلام من فرمائلي النبي شخ رسول ميوا بكجور تردي شدا فخشي. امام بخاري وي حتى تزهو معناه حتى تحمر تردي شرشي بعد كجوري تاغی پوخوالی لا دیشی سریشی اگا بیا خلق استعمالی دی سروالی نرستو. و بهی قال حدثنا مسددن قال حدثنا یحیی بن سعید عن سلیم بن حیانا قال حدثنا سعید بن مینا قال سمعت جابر بن عبد الله قال نهى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تباع الثمرات حتى تشقح یا حتى تشقح دباب حال یاد تسعیدنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام منه فرمایلی چې میوه به په بوټی کې نشي خرڅولې تر دې پورې چې را پخشي. قال راوی وایي د تشق حیات تشق حمانه سدا تحمار او تصفار او یوکل منها تر دې چې دا میوه د کجورې یا تکسر شي یا زیړ شي او د خوراک قابل وګرځي. باب بیع النخل قبل ان يبدو صلاحها د صلاحیت نمخ کی د پخیدو نمخ کی کجوری خرسول مخ کی ثمار ذکر کو عام میوی او ذکر کی نخل کجوری تاریخ دا روایت د انس رضی الله عنه راوی کوم چې په وخت باب کې ذکر کو. او به قال حدثنا علی بن الهیثم قال حدثنا معل بن منصور الرازی قال حدثنا هشیم قال اخبرنا حمید قال حدثنا انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الثمرات حتى يبدو صلاحها. نبی اسلام د میوه د خرصول نمره فرمایلی تر دې چې داغي صلاحیت کار شي قابل د انتفاع ګرځي. وعن النخل حتى تزهو او د کجور نمره فرمایلی تر دې چې دا پخې شي قیل و ما تزهو دې معنی سره و ما تزهو یا و ما يزهو قال تحمار او تصفار. انس رضی الله عنه دا کجور یا سری شي یا زیړ شي ذات نه مراد دې مخې شنو خرڅي. قال ابو عبد الله كتبت انا عن معل بن منصور الا اني لم اكتب هذا الحديث عنه. امام بخاري رحمه الله عليه مطلب پر عبارت تردا ده جو امام معل بن منصور الرازي نے برائے راست بلا واسطہ احادیث را نقل کری خدا روایت تنما بلا واسطہ نے اوریدلے بلکہ علی بن الهيثم بواسطہ نے اوریدلے نے. باب اذا باع الثمار قبل ان يبدو صلاحها ثم اصابته عاهة فهو من البائع. باب دغه بیان لري چې کله یو کس د فخیدون مخکې میوه خرڅی کی او بیا په دې باغ باندې آفت او مصیبت راشي فهو من البائعين دا تاوان به د بائع وي. دا د امام بخاری رحمت الله علیه رایه دا داغه مذهب دی چې د فقیدونه مخکې د پچا باندې باغ خرڅ کړو نو که په دې باغ باندې آفت راغی او دا برباد شو تباه شو نو دا تاوان به د بایع وي د مشتری بني. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پر مسئلہ کی تفصیل کی چې باغ په کچا کې خرص کو ټیپ د کار خو غلط وکړو خو اوس که په باغ باندې آفت راغله لا تاوان به شي کیږي نو دې بائع کچرته مشتری له تخلیه ورګړي تخلیه معنا دا چې باغ ور له حواله کړی داغه شابیانی ورکړی وي او دې تن خپل را بار شوی او اغلی سپاره لیوی نو بیا کچر تا پدی بانده آفت راغه او پدی بانده سی مصیبت راغه دا باغ تباش و ختم شو نو دا تاوان دا مشتری دا بایع نده او کنا فمند کی بیع و شراع اوشوا و مالک لا باغ دی مشتری لأحوال کرنه لی سپاره لیور لننه او پدی بانده دا پخیدور مخی آفت راغه نو دا تاوان بیا دا بایع نده وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل له وما تزهي قال حتى تحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت ان منع الله الثمر او خبرك الا رب العالمين منك ميوا مطلب ده سافت فراغه ومصيبه فراغه وميوه نشوا بما ياخذ احدكم مال اخيه ويا طبعاً دي پتا سکی او تند خپل رور مال اخلي میوونه شو د برنه په آفت سماویه راغې نو بیا تاسو د خپل رور دا مال څنګه اخلي وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال لو ان رجلا ابتاع ثمرا قبل ان يبلغ صلاحه ثم اصابت فاهة ابن شهاب زهوي کې اوسړي میوي واغستې باغي واغستو مخه په خیدو دا غینا بیا په غیوان ساحت او مصیبت راغې آفت سما او سوامی سماویہ کان ما اصابه علی ربه لا تاوان به پدی مالک باندې چې کوم بایع ده اخبرن سالم ابن عبد الله قال اخبرن عن ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا تنفع سما حتى يبدو صلاحها نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی تاسو مخر سوئی میوی تردی چراغی صلاحیت ترگن شی ولا تبیع الثمر بالتمری او پشکول شو کجورو باندی ده بوٹی یا کجوریم پا اٹکل او پا اندازه باندی مخر سوئی باب شرط عامل اجل باب ده پا بیان دیدی که پا نیتا باندی تو عام و خراک غسل کاس لوې مال د عام را کا د افلانې شره که سوداره باندې خرڅ کاو پیسې به قرض در خود دا جایز دي و به قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا يعني حدثنا الاعمش وقال ذكرنا عند ابراهيم نخعل وان به من ذكر فل الرهن في السلف يا تبيع السلم كم غانه جائز ده دا په کې صحیح ده سره فقال لا بأس به غويدك ثم مانعت نشتا الحديث مخفي ذكر شو 268 نمبر في باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة في نبي صلى الله عليه وسلم فقر الصودا غستوا ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودين إلى أجل ورهنه درعه نبي صلى الله عليه وسلم ديو يهودين طعاما غستوا خپل اهل عيال لفاره فقرضوا نيتباني او خپل زغره ورسره غاني خودي وا نووي رسول الله والسلام قرض سودا غسي باب اذا اراد بيع تمر بتمر خير منه باب دې بیان دې کی چې کله یو کس دا غواړي دا اراده لري چې دې را بیکاره تجوري په دې غوره تجربه باندې خرڅي کی نو جواب دې اذا محذوف دې ماذا يصنع حتى يسلم من الربا ده به بیا څه کوي چې سود نه بچي نو حدیث به ذکر کی چې رسول الله عليه الصلاه والسلام صحابي ویل دا څه مکوا دا بیکاره کجوري اول په پیسو خرڅ کا په دغه پیسو باندې بیا دا مزیداری او اصلي عمده کجوري واخلا دا څه مکوا چې ولې بیکاره بزتاله 2 کیلو درکم 200 عب درکم او دا قیمتي او اعلى عمده کجوري تمال یو شعراکا دا سود ده دکه جنس یو دی جنس یوي نو بیا پاغې کې تفاضل د سود په زمره کې راځي. وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر عليه الصلاة والسلام يوكس واليو غورنر مقرر كروب خيبر فجاءه بثمن جنيم نبي كريم صلى الله عليه وسلم لجنيب تجري رالي لا يعمده اعلى قسم جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ثمر خيبر هكذا نبي الاسلام رد خيبر طول تجري دمر مزيداري دي قال لا والله يا رسول الله لي صحابي وشناه طول خضور مزيداري لي فالا من قسمي انا لناخذ الساعة من هذا بالسواعين دا اعلى قيمتي تجري يو سواع مو اخلو فبيكار ومكس تجري دو سواع بمانا دو سواع وركو ليو فكداراتي دري وركو ليو راكي والسواعين بالثلاثة قد وصع قدره بعد اخلو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل نبي الاسلام ليه خبيه داخل مقوى بيع الجمع بالدراهم دا مكس كجوري تب دراهم باني خرسوا فقيسو باني دا جمعنا مراد اغا كجوري دي التمر المختلف مكس كجوري فاغي كخيم شبن امسا ودا اول فدراهم وقيسو باني خرسوا ثم ابتع بالدراهم جنيما يا فدراهم باني جنيب لا عمد قسم جنيب اخلكنا باب قبض من باع نخلا قد أبرت او ارضا مزروعة او بإجارة فدباب كي لفظ قبض ذكرك فأكثر نصوك دا لفظ ندراغ يو سيم دارش دا لفظ دنوي مباب دا فدباب من باع نخلا قد أبرت شاش خرسك دا سكجوري تباغي في تيوان لغول شوي تعبير النخل بيدي لبي اذا مذكر اغا بمبن نبي برغن تراوا غستو او دا مؤنس باغا غنشك و قصولك بينال کو كي بيخدو اسم عرب دا طريقي كي اي فبوتو كي مذكر و مؤنس بيجن اذا مذكرنا اغا يو بر رواق لي دا بيا اذا گرمي كي شكلك جوري شروع كي بي فبازارونو كي خرسي كي نزدغي بورنا لغن تي بر راقلي او دا مؤنس يا كبي قصول دا كجورو كلاوشوي فاغي كي كي دي نزي سربيا خسل دير كي بي نیو مزیدار کیږي نو چا چې داسې کجوري خرڅ کړي چې پاغي کې قلم لګول شوی پیون شوی او ارضن مزروعه یا داسې مکه خرڅ کا چې هغه کړی لشي وي فصل مثل په کړل شوی او به اجاره یا داسې مکه چې له اجاره او ټیکا ورکا تو جواب د شرط پر دې کې محذوف دی معنی ذکر کړه شرط جزای نه ذکر کړي جواب دا ده چې دا بد بایع وی دا مذهب د امام بخاری رحمت الله علیه یا جواب دې وزن ذکر نه کوو چې څون کې په مسله کې اختلاف دی چې چا داسې کجوري خرڅ کړي چې پاغي کې پیوندونه او قلمونه لګیدلی دا سیسم کې خرڅ کړي چې پاغي کې فصل کرل شوی دی یا دا سیسم کې چې له پیاره او ټیکا باندې ورته فصل کرل شوی دا فصل دا میوی دا بده چایی دا بایع بایی که دا مشتری دا امام بخاری رحمت اللہ علی او دا جمهور اهل علمو رای و مذهب داده که دا با دا بایع وی امام بخاری رحمت اللہ علیہ جمهور دا وی فچرت دا غیر مؤبر وی ندا بد مشتری وی او که مؤبر وی ندا بد بایع وی زمکہ کی فصل کرلے شوی دے کجورا کی پیون لگی دلے دے ندا بد بایع وی او کنا پا کجورا کی لا قلم ندے لگی دلے او زمکا کی سکرلی شوی دی درست کو کرن ندا با بیاد چاوی دی مشتری او امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم چینا پا جوارو سورتونو کی داد بایع دی قبل التابیر او بعد التابیر دا فصل او میوا دا با دی بایع وی قال ابو عبد الله امام بخاری وقال لی ابراہیم حدثنا هشام قال اخبرنا ابن جرعی سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر كما يوفي وانشوي كجورة خرسشي لم يذكر الثمر أو دميوي ذكر فكيني شيء مؤبرة وقلمي كجورة خرسك ليشوا خد خرس فوقك دميوي ذكر ندي شيء فالثمر للذي أبرها نمی و بد اغه چای چې هغه پکې دا پیوند او قلم لګولې مطلب دا د بائع بوي وکذلک العبد والحرف دغه شانتي مسله په غلام او فصل کې ما ثم له نافع هؤلاء الثلاث نافع دا درې سيزونه په نوم ذکر کړی دي دا مسله په کجورو کې نه په غلام او فصل کې نه په غلام کې دا مسله څنګه ده مثال په تور یو غلام دی مأذون چغل مالک اجازت ورکړی چې تجارت کوا کاروبار کوا نو د پدې تجارت او کاروبار باندې مال او دولت وګټلو نو اوس دې مالک او سید یو چې را غلام خرصوم نو چې دې دا غلام خرڅي او د په لاس کې کم مال له کم دولت ته خدا به د چای د بائع وي کله مشتری وي امام بخاری رحمت الله علیه چې دا به د بائع وي د جمهور مذهب دی او دا حکم د هر څو د فصل دی یوز مکه اخره ده که پاغي کی فصل کرل شو ده لا فصل بد بای حسابيږي او کنه کرل شو نو دا خو اصل د مشتري ده و به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع شاشي وبا خرصو فارې کې قلمونه او پیوندونه لګیدل شي وو د تعبیر نه پس خرص کول د دې د میوه د بائع ده مګر که مشتری دا شرط لګوري چې میوه به زمایي د شرط مطابق وي د مشتری ځکه المسلمون علی شروطهم مسلمانان به خپل شرطونه پابند وي باب بیع الزرع بالطعام کیلا باب د بیان لري کې که فصل په طعام او خوراک باندې خرصول کېلن په پیمانه سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم لدينا منه فرمایلی دا ناجایز دی که په ځمکه کې ستای او فصل نه غنم نکړي جوار نکړي او په بوټو کې دی او تی اندازه ولګي بلکاس لوې چې تمال دمر غنم راکا د پټی کې کوم غنم په بمبلو کې دی بوتو کې دی دا ستاشول او اندازه ولګي چې دام دومنه دی دا دومنه شول یا جوار دی چې دا کوم وګی دی په ټانټو کې پټی کې نو د دې دمر اندازه دا بتو اخلي او تا سره تریشل شوی جوار دی هغه مال راکا د دې محاقله ویل شي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د دې منع کړی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائفه إن كان نخلا بتمر كيلا نبي الإسلام ده مزابنين من أكله كده باغ أغا كجوري فشرت كجوري من دا فشكول شو كجور باني بفي ما نخرته كي نريك مساواة نرجي دي وجن دا من له وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا أو كند أنجور باغوي نو انګور په اوس کو باندې په اندازه باندې خرڅ کی چې اندازې ولګي چې بوتي دا دور دي او لاندې مون سره زبیب دومره دي نام ناروا دي چې مساوات پکې نه راځي او ان کان زرع نو کو فصل وی ان يبيعه لا دي فرض دي بکیل المعلوم فی وفاء بکیل انفع بکیل طعام طاغ پیمانی د طعام باندې چیرې دې بدل کې دومره ور درکم او زما دا غنم ثواله تم چې پټې دي نه ها عن ذلك كله دې دی ورن نبی اسلام باندې فرمایلی دا باب بيع النخل بأصله باب ده بيان ده دي كي كي ده نيوي سر بوتي خرسول كي ده بوتي ده سر ده نيوي نده خرسول وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ أبر نخلا ثم صاع أصلها ثم سريش كجورة فيوان دلغول وقيدا بوتهم خرسكو فللذي أبر ثمر النخل نو کم کس چې تعبیر کړی دی او پرې بوټي کې قلم لګولی دی دا میوه به د هغې الا ان یشتری تل مبتاع مگر که مشتری په شرط لګولو او اغور لوی چې دا بوټي خو در نه اخلم خو پرې کې چې کومه میوه ده دا به م زمایینو چې شرط یې ومنلو د شرط مطابق بیا مشتری اخیستی شي او که شرط یې نه لګولی نو د تعبیر نه پس چې بوټی خرڅ کړي دا میوه به پسې د بایع وي. باب بيع المخاضره قابلت بيان ذلك في فصل شن او كش خرصول فلا ممنوع دي ناجائز دي شن فصل خرص كي البته كده شرط فكي لغولي كي فصل مدرمان شن خرص كو وسم نستي بشو كي مشتري موجبه زي پريدم نشين زما فسار دي نبيا سيدي او کنا شرط پکې راي لګول چې دا په بوټي کې وي تر دې چې په خپل وړم نه دا به ناروا ده. وذي قال حدثنا اسحاق بن وهب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثني ابي قال حدثنا اسحاق بن ابي طلحه الانصاري عن انس بن مالك انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقله والمخاضره والملامسه والمنابذه والمزابنه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ټول بلوغونه منه فرمایلی دي ټول تعریفونه چې شی صرف مخاضره یادر لمون بیان کړي چې فصل پښنه کې خرصول محاقلی تعریفهم تیر شوی د ملامسه منابذه او مزابنه. او به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید بن علی رضی ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر حتى تزهو فقلنا لانس ما زهوها قال تحمر او تسفر ارايت ان منع الله الثمر فلم تستحل مال اخيك. روایت مخکې ذکر کړو فصل دی واغستو او پاغي باندې آفت را تبا شو سبب ته دي مشتری له څنګه پیسې اخلي تا هغه څه خرڅ کړي البته هغه شرط لګولې چې زه به سم دستي لرکو مری کو بیا صحیح ده. باب بيع الجمار واكله اباب دغه بیان لري کی چې د کجورې غشمه اواز او چربي غونټي چې وي داغی خرصول او داغی خورن و دا دوار جایز دی. تکجور میوی چکل بمبل روباسی داغی نمخ کلا سی دلاس پا شکل باندی یو تیغ رو دی داغی نبیا غنچک غنتی جوڑی گی دیل جمار ویلے که دیشی اگر پستک مستک تین عرب لرکی پا بازارونو کی خرسی گیم پا عرب بیا خوری داغی خورلوم جایز دی خرصولم جایز دی. مصنف رحمت الله علیه بيع الجمار ذکر کو دې باب لاندې چې کوم حدیث ذکر دی په هغه کې بيع ذکر نه راغلی صرف د خوراک ذکر راغلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خوړو چې خوړل جایز شول دا تقاضا دي کې چې بيع هم جایز ده دغه خوراک شیخ رسول جایز وي. فصل باری کې حافظ ابن حجر رحمت الله علیه ذکر کوي ابن المنير رحمة الله عليه دا ویلی دی بمناسبت حدیث دا ترجمة الباب سره دا دی ذکر دا بیعی وکو دا بیعی ذکر نشتا خود خوراک ذکر راغلی نو که خوراک جائز شو بیعی جائز دا. و بهی قال حدثنا ابو الولید هشام بن عبد الملک دا حدیث چکم ذکر کل مخیم تاسول ذکر شو کتاب العلم کم باب قول المحدث حدثنا و اخبرنا و انبأنا یو شفیتم نمبر حدیث ابتداء کی ذکر شوئے قال حدثنا ابو عوانا النبی بشر عن مجاہد عن ابن عمر قال كنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یکل جمارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکا جوری غشما لاغی غواز دو تلویغن تخورا فقال من الشجرة شجرة کالرجل المؤمن من الشجر شجرة کالرجل المؤمن فأردت ان اقول هی النخلا فإذا انا احدثهم قال هی النخلا. باب من اجرى امر الامصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والاجاره والمكيال والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهوره. توجد الفاظ في ترجمه الباب امام بخاري قائمكم غرض ومقصد امام بخاري رحمه الله عليه في ترجمه الباب سرداده كاروبار ومعاملات في عرف هر يوخار او معتمد تاجران وعرف معتبر ده هر خار کی د هر تاجرانو چې ځان لکم عرفي په معاملاتو او کاروبار کې نو عرف له اعتبار شته خو په دې شرط باندې چې د نس مخالف نه وي. سمع عابدین رحمت الله علیه په عقود رسم المفتی کې وی منظومه کې وی والعرف فی الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار. عرف لم په شریعت کې اعتبار شته د دې وجنه د احکامات دارومدار کله ناکله په عرف باندې وي. او به په شرح د عقود رسم المفتی کې ذکر کړی چې هغه سړی تر هغه پورې مفتی کېدای نشي خلکو له فتوا ورکول نشي فتوا معتبر نه ده تر کومه چې د خلکو عادتونه تقالید او عرف نه پیژني د علاقې عرف چې پیژني دا غین رسو به فتوا ورکړي. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وی په معاملات او کاروبار کې د هدي علاقې عرف معتبر دی خو په دې شرط چې عرف د نستر تصادم او تعارض ناراضي تباب د بیان دا غا چاته چې اجر امر الامصار تجاری کړي د کار د خارونو علامه فاغه يتعارفون بينهم جدي تمسكم عرفي في البيوع والاجاره فلين دین کی په اجاره کې ول میکاله ور وزن په پیمانه او وزن کې فتول او ناس کې وسنتهم او طریقې د اعلانياتهم ومذاهبهم المشهوره دغه طریقې د دې نیتونو مطابق د دې مذاهب مطابق چې کوم مشهور دي. اوس مو مصنف رحمت الله علیه آثار ذکر کوي چې غت د عرف اعتبار والی باندې دلالت کوي وی وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم شريح بن الحارث الكندي الى مشهور قاضي عمر رضي الله عنه په زمانه کې د جولاګانو لوینیو تاسو عرف او طریقه په خپل منځ کې معتبر ده. غزالين او خلق لوی چې وی صادرونه کپڑے او جامې په کړو باندې جوړول لکه په خوا به جولاګانو جوړولې ويساس عرفه وطريقه بخبل منسك كما دنوا معتبرنا. وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد ابن سيرين وإلى بأس العشرة بأحد عشر ويأخذ للنفقة ربحا دلس وسيس في أول سبعان خرصولك سباك وممانعات مشتا بيع المرابحك لعرف مطابق تسمر قطة ديوك سيدة عرف نموزة دلس وسيس في أول سخرصولك سمر ممانعات وحرج مشتا ويأخذ للنفقة ربحا مطلب داده د دې شی ز قیمت نه علاوه د دې د نقل او حمل خرچوم په ګټه کې غستې شي. یو څه په ګټه خرڅه او پاغې کې دا خرچې مراولي دا ما د بازار نه وروړل نو دومره خرچه مې پېښې وې دا دومره کرایې مې ورپسې ورکړې دا حسابول شي ګټه کې. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. دا حدیث مخکې ذکر شوی او رسول مصنف رحمت الله علیه په غنو مواضعو کې ذکر کوي په دې باب کې مسندن ذکر کوي. نبی علیہ السلام هندي رضی الله عنه ویلو ابو سفیان رضی الله عنه به ملا وایته ابو سفیان د مال نه راخله په دومره مقدار کې تاسو تا بشول د عرف او د رواج مطابق کافی کیږي. وقال الله تعالی ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف توج فقير د عرف مطابق د خوراک کې د یتیم د مال نه یو کس د یتیم د مال پرورش کوي او د وسه او طاقت نشته نو عرف کې چې څوک د چا د مال پرورش کوي څومره تنخواه ولا ملاویږي نو عرف مطابق دې مغسته شي. واكثر الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا فقال بكم قال بدانقين فركبه. حسن بن رحمة الله عليه د عبد الله بن مرداس نه یو خر په کرایه راهي په کرایه غسته او نو به ورلوي چې څومره پیسې دې شوي نو د ورلوي بدانقين په دوه ټکو باندې دا شو دوه ټکی براکه دانې کویل کېده شي سوت سوت درهم د درهم هغه شپږه مېسا فرکیبهو. حسن بصری په دې اسمانه سورلی کړو سور شوه په یتم مجا مرتن وخا فقال الحمار الحمار فدویم دل راغلو بیا وی خر په کار دی خر په کار دی فرکیبهو ولم یشارته ورې په اس خر باندې سور شوه او شرط ورسره نو لګول فدویم دل ورسره کرایه نو وت وکړي ځکه پاول ځلبانی ول عرف معلوم شو چې دوه ټکی می ورکړی وي سبعت الیه بنسب درهم من بیع ول نیم درهم ولې غلو تخفل په ایتون لګي اونته سیوا ورک عرف ول معلوم شوی. و به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد بن الطبيعي عن انس بن مالك قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو طيبه فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. الحديث مخدم ترشه ونبي الإسلام خطر لقوله أو حجام تلاغابو تويبنمو دغه له حکم کړه چې یو ساعه کجوري دی ورکړی شي او داغه مالکانو له ویلو چې د سره لګه گزاره وکړي استاسو نوکر دی غلام مو دی په دې باندې چې تاسو کوم آمدنی مقرر کړی چې دومره دومره بدره زه راکې اوس نشته د دینه په لګه کومه فی تخفیف وکړي خراج نه مراده مدني نه وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عوان عائشة قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم هندش أبو سفيان ببوا أو ذا معاوية رضي الله عنه مور ورضي الله تعالى عنه مجمعين نبي الإسلام ليوليوش إن أبا سفيان رجل شحيح أبو سفيان يوبخيل سليني مال فكانترول استمالي مال دمر نراكي كما هو بشولة من عرف مطابق كافي فيه نزتي بطر آغستيشن فهل علي جناح لنا ناخذ من ماله سرا فما باني سغناشتا اذا د مال نزه په پټه راخلم نبی اسلام ورله ویلي خوږي انت و بني کی ما يكفيك بالمعروف ستي نه پټ دومره راخله چې تاسو صاحب چول د عرف مطابق کافي کیږي فلذا کی اهل علم مساله الظفر ذکر کړي مساله الظفر عبارت ده دینه چکله یو انسان نه مال ظلمن واغستې شي چا ور سره ظلم دياته او کومالې تي واغسته او دا ظالم بیا واپس نه ورکړي نو اوس دې مظلوم دا مال دې ظالم سره وکړو نو آیا د خپل حق په مقدار باندې دې په پټه باندې دې ظالم ناغستې شي کنه ویګه اهل علم اختلاف دې دا اهل علم دراجه او د صحیح قول مطابق دی مظلوم لا د ظالم د مال نه په پټه باندې د خپل حق راغستل په دریو شرطونو باندې جایز دی یو شرط دا دی چې دته نه د قاضي په دربار کې نشي غسته محکمه او کورټ نه نشي دی اتفاق دی چې په کیس دایر کی نو د قاضي په توګه باندې تینه نشي غسته یو شرط دا شو ولي نشي غسته ځکه د سره بینه او غواني شته خو مال کنه ظالم والي نه یادې کړي قاضي دزي او نن سبا چې موجوده کوم محکميني او کوم عدالتونه دي عدالتي نظام دی غي لذي د انسان پاره کې ډېر غټه خرچه کیږي تباہي کیږي په کلونو بزي لسو شل کال پس د کیس غسه نتیجه او داغي فیصله نشي او لري کومرو لشي غد شریعت خلافي عموما د ظالم مرګرتیاوی مظلوم سره نورم ظلم کیږي یو شرط ده چې د محکمه د عدالت په لارې ته نشي غسته او دویم ده چې د مظلوم د خپل بې عزتۍ د عقوبت او د شرم نه په امني د سره بدا یره نه کړه مال ته زرا خلک نو کوي شو مال به سزا ملاويږي خلک براله غل وي په شرمونو به شرمېږم غلا الزام برابر نه ولګي مدینه بده پر امن وی دا خطر او یره اندیشه بور سره نی دریم شردار شیدې وظلم زیاتې نه کوي څومره مال چې تنه ظالم اشاره کړه په هغه مقدار براخلی تغینه سی وواله بنه کوي نو دا درې شرطونه چې موجود شي نو بیا دا مظلوم د ظالم نه په پټه باندې خپل حق راغستې شي د دې اهل علم لپاره دلیل دا حدیث د هندي رضی الله عنها دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی لویلی خوبی انت و بنی کی ما یکی کی بالمعروف دا مذهب دے امام مالک او دا امام شافعی رحمهم اللہ او دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ رائے و مذهب ام دادے رسو پا کتاب المظالم کی جدا حدیث ذکر کل مترجمة الباب بول منعقد کی باب قصاص المظلوم اذا وجد مال ظالمه مظلوم چې ظالم سره خپل مال وګوري نو قصاص به تنه څنګه اخلي دی مالکی او شوافعو د قران او د سنت د عام نصوصونو استدلال کوي چې پاره کې دا راغلي چې ظالم د ظلم په مقدار باندې چې مظلوم د ظلم په مقدار باندې د ظالم نه بدلا غستې شي د قران حکم دی ول حرمات او قصاص عزتونه خاوندان د بدلوري ستا عزت کې واغستنو په دغه مقدار اغانا تبدلا غستشی دارنگی فعتدو بمثل ما اعتدا علیکم زیادتی چی در سروشنو داغی پاندازا بدلا غستشی وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. متأخرین و احنافم پا دیبانی فتوه ورکڑی زکر نسوا ظلم زیاده سیوا شوه ده ظالمان ده غریبانان و مسکنان و مالون وی اللہ ما شامی رحمت اللہ علیه ذکر کری پر رد المحتار کی متأخرین و فتوهم دادا چکل ده دی شرطون و مراعات وی نو ده ده ظالم نخپل حق غستشی پا پتا دی لمسألت الظفر وی زفر دی لوی چی تپا خپل مال بانی کامیاب شوی. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام حا وحدثني محمد بن سلام قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف فسوق مال دار له مدير زان بچو ساتي يتم مال لنكو يغشان لبرورش كي الله بيجر ورقي ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نامخ کتاب التفسير كتاب سورة ترشوه مو عائشة رضي الله عنها ويجي انزلت في وال اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله دا نازل کل شوه ده دي يتيم دا پرورش كون کی بارا كي ادد دمال دیکبال كي او ده حفاظت كي خيال ساتي ان كان فقيرا اكل منه بالمعروف اده فقير و محتاج جند عرف مطابق فراك قول شدينا. باب بيع الشريك من شريكه باب دغه بیان دی کی چې په خپل شریک باندې سخر سه نو دا جایز دی. دو کسان په اوسیس کې شریک دی نو دا یو شریک د خپل عیسا په خپل شریک باندې خرڅی نو کې ممانعت نشته. غرض د مصنف رحمت الله علیه په دې ترجمه مسل باب سره دا دی چې بيع المشاع دا جایز ده. بيع المشاع دا جایز ده. مشاع دی لوي چې اوسیس د دوو یا ډیرو کسانو په منځ کې شریک دی لا تقسیم شوه نه ده. دا یو کس د خپل عیسا چې لا تقسیم شوه نه ده په بل خرڅی مې کې څه مانعت نشته. د احناف مذهب هم دا ده چې بيع المشاع جایز ده. البته د مشاع هبه هغه چاله بخل دا جایز نه دي په نيز د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لکه رسل به تفصیل راځي. د دوو کسانو په منځ کې مشترک شی دی لا تقسیم شوه نه ده. مګر یو شریک خپل عیسی خرڅین او خرڅول شي فلی خپل شریک هم خرڅول شي په بل هم خرڅول شي او که په بل خرڅه کړي شریک لیدا اختیار شته دی پی شفعو کی او کنه چاله هبه کوي دوی هبه جایز نه ده. امام صاحب رحمت الله علیه وی و به قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم. نبي عليه السلام شفع مقرر کړی دا شفعه کی ګرځول دي په هر هغه مال کې چې تقسیم شوی نه وي. فاذا وقعت الحدود کله چې حد بندي وشي هر یو ځان له حد مقرر کی وصرفت الطرق او لارې د یو بل نه واړول شي جدا شي فلا شفعة نو بیا د شفعې اختیار نشته. مصنف رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب کې دا مشهور حدیث د شفعی راړو چې دا په باب د شفعی کې اصلي اصیل له مناسبت دې حدیث د ترجمه الباب سره دا ده چې د شفعی په ذریعه سره یو شریک د بل شریک نظم کا غستې شي. مثلا یو کس مکه خرڅه کا په پردي کس باندې نو په دې مکه کې چې د کم شریک دی اغله د شفعی حق حاصل دی نو هغه وایي لازم کزه اخلم په دې دیمګړي نه خرڅې نو هغه غستې شي. نو گویا دا داسې شو چې شریک د شریک نه هیڅ واغستا او خرڅه کړي. باب بيع الارض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. باب د بیان د دې کې ازمکه خرڅول نارنګي کورونه خرڅول او نور سامانونه چې هغه مشاع وي. مشاع معنا ده چې د دوو یا د ګڼو کسانو په منځ کې مشترک وي لا تقسیم شوی نه غیر مقسوم تقسیم شوی نه ودا جائز دي لکه مخ باب کې ذکر شو. وبه قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم. نبي عليه السلام في سرکړې په شفعې باندې په هر هغه مال کې چې لا تقسیم شوی نه. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وكذا شي حد بندي وشي لارې دیوبل نواړو له شنو بیا د شفعي اختیار نشته. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بهذا وقال في كل مال لم يقسم تابعه هشام عن معمر وقال عبد الرزاق في كل مال لم يقسم ورواه ابن الرحمن بن اسحاق عن الزهري. وضاحت باب الشفاعه راضي قلت لك صرف دي لپاره ذکر کو چې مشترک شی که سو خرڅي نو خرصول شي او حديث شفي په کلاړو نو شفاعه کی الا دخرت اجازت ملاویږي چې کله یو شی ته په درېمګړي خرڅ کنو دا مالک هم درنه مطالبه کولی شي په دغه نه خرڅه دي درنه خپل په قیمت. باب اذا اشترى شيئا لغيره بغير اذنه فرضيا باب د بیان دي چې کله یو کس بل د پاره شی واخلي داغه د اجازت نه بغیر نو قبل کس بیا پری باندې رضا او خوشحال شي دا جایز دي کنه. فدی ترجمه الباب سره مقصود او غرض د مصنف رحمت الله علیه دا دی چې بيع الفضولی دا جایز ده. فضولی هغه چاله وي چې یو کس د اجازت نه بغیر اغله یا سواغستل یا د هغه شی خرص کو. جمهور علما وي چې بيع الفضولی په دې شرط باندې جایز ده چې مالک له اجازه پیری ده په اجازه باندې موقوف ده. کله اجازت ورکړه دا بیا بیا سیدا او کله دا خبره ورکړه بیا باطل ده. دا مذهب د امام ابو حنیفه او امام مالک او یو روایت د امام احمد بن حنبل نه دا مذهب د امام بخاری رحمت الله علیه. په باب کې بهغه د حدیث ذکر کی چې اخوان امتونو کې غدری کسانو غار کې بنشوي نو بیا خپل نیک اعمال الله له وسیله فل ایو په کلاو چې الله ما سره یو مزدور او ما ورلوی چې دمر مزدوری به درکو مغه بیا ما نه خپه شو مزدوری دیاړي زما سره پاتې شو نو پاغي کې ورلما تجارت شروع چې داغه نغوان او شکنچان جوړ فلدا مې بیا دل حواله کړي نو داغه د اجازت نه بغیر داغه په مال کې کاروبار ورل شروع کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې سرت نه کړه بیان کړي تو جمهور لپاره دا حدیث دلیل نه دارنګ حدیث د عروه البارقي رضی الله عنه رسول مصنف رحمت الله علیه کتاب المناقب کی ذکر کی 3642 نمبر حدیث ہے دغه صحابی د نبی صلی الله علیه و سلم یو دینار ورکو چې لار شمال د بازار مخدیبان دی یو ګډو اخلا نو دې لارو دو ګډانې په یو درهم باندې یو دینار باندې واغستل نو بیا په دې کې دا یو په یو دینار باندې خرص کو او نبی صلی الله علیه و سلم له راتللو کل بی دینار و شات فدعا له بالبرکه دینار مو په سره او غډیم ورلره واستو نبی رسول الله ورله برکت دعا وکا نو ایدو بیا خاور لملا سواچل پاغي کې بم الله غټه ورکولا نو د نبی رسول الله د اجازه نه بغیر د پاغي کې تجارت کړل او د الله پیغمبر ورله دا معامله جایز ګرځولې د برکت دعا ورنه کړي. امام شافعی رحمت الله علیه او یو روایت د امام احمد ناغي وی چې بيع الفضولی دا باطل ده لکه صحیح حدیث کې راغلی چې لا تبع مال سعند نبی اسلام حکیم ابن هزام رضی الله عنه لویلی چې کم شی تا سره نشته نو هغه مخره سوا نو دا فضولی مالک نه دی او دې د مبیعی په تسلیم باندې قادر نه دی د قوت او طاقت کې نه دا لہذا د دې عجایز نشو او صحیح قول د جمهور دی راجح چې بيع الفضولی جایز ده خو دا موقوف ده په اجازت د مالک باندې او دا حدیث لا تبع ما ليس عندك عام قاعده ده خذ دينا بيع الفضولي دا مستثنى په حدیث د عروه بارقي رضی الله عنه باندې او تراغي بدا بيع ان نافس کی چې مالک اجازت دی کړي چې کله هغه اجازه ته کو بس دغه په وسه او طاقت کې بیا راغل چې لام بیع دی ورلو سپاری. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج اخبرني موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج ثلاثه نفر يمشون فاصابهم المطر يدري كسان في اخوانه امته كي صحرا لوتي غرلت ديو ففري بان باران شويو تحديث مصنف رحمه الله عليه بار بار ذكر في كتاب الاجاره كي بمرادي كتاب المزارعه كي دارنګي تفصیلا به ذکر کوي په کتاب او احادیث الانبیاء کې او مستقل باب به دې حدیث لپاره منعقد کی باب حدیث الغار لپاره کې به حدیث ذکر کوي 3465 نمبر باندې ان شاء الله. ادخلوا فی غار فی جبل لدی وردن نشو په یو غار کې په اوسمسه کې په غار کې غار کې یو غار اوسمسه واغی له بردن نشول باران نه پټ شول فنحطت علیهم صخره نور اورده غار پر خلی باندې یو غټه یو غټ غټ راغې او د غار پر خلی باندې راپری وته دا چې غار پر باندې باندې کو لکه په منګي باندې چې برغوله کې دي قال فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بافضل عمل عملتموه دي مرګرو بعضي لویو چې د الله نه دعا او غواړی هغه غوړ عمل باندې چې تاسو کړی تاسو چې کوم د امید عمل په ټوله ژوندۍ کې کړی هغه الله له وسیله کې پیش کړی پنیکو اعمال باندې وسیله نیول دا مشروع عمل دی فقال احدهم اللهم اني اللهم اني كان لي ابوان شيخان كبيران یو پکې ویل چې الله زما بوډاګان مور او پلار فكنت اخرج فارعى منذ بذكور نوتم غړي دې به مسرول ثم اجي فاحلب بیا بزرغم نو ما بدا غړي دې ول شلي فاجي بالحلاب نو ما براتل کول پر حلاب سره حلاب نه مراد یا لبني محلوب دا کمی پېچې به مل شلي وي یا د حلاب نه مراد الاناء الذي يحلب فيه اغف علي وكندول دې پاري کدا غډاو بيزه لشل شي تعالو خه به مرارو دا پېز مراړي فآتي به ابوي فيشربان فدا به مور او فلار لراړي دی به وسکني ثم است السبيه او اهلي وامراتي الذين رسوا بها ما فقلوا ما شمانو فخلي بيبي او خدابان نشوني فاحتبست ليله نذ لشب و ما وقت شب و را باندې او شوا فليس فاذا هما نائمان نذر اغلبهم ناس في زمان امور او فلار دواړو دو ټول لشر اورته د دیو د شیو په انتظار انتظار او خوراک ساتي نو کړي حال نو دی وی فکرهه تمہارا خبره بده غنلې وا ان وکدهما دا چې دا دواړه را پاسو مراوي فکم وصبیه تو یتراغون عند رجلیا او ما شومان او چغیوالې زما په دې خپو کې د لوګي نه زما ما شومان چغیوالې تمہارا بده غنلې چې ما شومان دی اول ز ماړکم مناسب خدره دا و چې ما شومان جړل اغه یوختي اغه له ورکړې فده د خپل عادت مخالفت تکولو نیت لا او شګوره مور او فلار باندې ما مخکښ کول نه پاغي باندې به مخکښ کوم یادا چې ماشومان خپل خوراک سکاس کړو خو ماړو خدا دا غي عادت جوړ شوی او چې د ګډو بيزو فائدې سکلي غري د پاره جړل د ځکه غي رسول چې اسب ماړني خدا خپل عادت مطابق دا غواړي وصبیه یتراغون عند رجلیا او ماشومان چې والي جواب خو کې فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر نو هميشه دا شان زما او شان د والدين او تر دې کې سار شو تر سار پوری می دالوخ پلاس کې نیول نه دا منبد غنل چې دې را پاسو او دا منبد غنل چې دې د مخ خپل بچول ورکم تر دې کې سار شو اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك الله تعالى فدا اجلا عمل ما استاد رضا ده فارکر ده ففرج عنا فرجة نرا منها السماء فدا كان خدوم رضا مونگ نلر كوی خوده چه اسمان را لپا اختارشی رنا خورا بانده لگی فدا خبره دخلی نرا وطلو ففرج عنهم فدا كان لغن تیرین اخوزی دو رنا پیو لگی ده اسمان ول اختارشو فقال الاخر ندیب الویلو اللهم ان كنت تعلم انی کت كنت احب امراسا من بنات عمی فاللہ تعالى فدا چه یکیدن ما من ساتلا یہ وی زنا نصر دترل زما دترل لونو نا تاشد ما يحب الرجل النساء لک سړی چې سخت مين زنا نصر ساتي فقالت مدي مال وی لولا تنال ذات منها حتى تعطيها 100 دينار خپل مقصد مال تراغ یا سلول نشي چې 100 دينار دی نه راکړي ته ګنا بیا کې بدکاری مې بیا بو کی اتعيت فيها حتى جمعتها و ما کوشش کړو تر دې چې 100 دينار مې جمع کړي فلما قعدت بين رجليها هر کله چې ناسون په موند په دې کې قالت تق الله دې ویلو چې الله نو یریګه ولا تفضل خاتم الا بحقه لكن عدد جماعنا کتن دې وکټ مکه مال مگر په حق دې باندې بکارت مزایل کوم مگر په حق باندې په نکاح سره فقمت وتركتها فاسد لهم تاريخ موا فان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك افرج عنا فرجه والله تعالى فتي يا عبل بتاده بارك الاستاذ رضا ده بارا اذا كان لنورم كلاوكي قال فخرج عنهم اصل السيد اذا كانت الناس بدريم جدا شوه وليل راوته لشول وقال الاخر والله ما ان كنت تعلم اني استاجرت وزيرا بفرق من ذره هي لا تعالى فتي ما مزدوري باني نيول يوم مزدور فدياري مروسي يوم مزدور بفرق فیو فرق سرا فرق دا یو پیمانه و چې پاره کې بدری سوا غل راتلا من ذره د جوارنا ما ورلو چې تر سره ټول رستارو کې نو دغه پیمانه چې دا چې پدې کې درې سوا راځي تقریبا اته یا نه کلو غلب پاره کې راتله من ذره د جوارنا ذره جوارو لویل شي دا به زه تعالی پر دیاړې کې درکو فاعفیته نو چې کار پورا کړو ما ورلدا پیمانه ورکول فابا ذلک ان یاخذ اخ په شو چې دا خو ناخلم فعمدت الى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها وما قصدوا دير انا خفلاو او دا دياري وانا غستانو دا جوار ما كرلي تردي چدار او خسل لو سيوا كيدل سيوا كيدل فليك مكارو بار كل شد داغين غوان جور شل او دم ردير شل شداغين فارغانو قرانو شبنكيانو ثم جاء نورد زمان پس دے راغلی او فقال يا عبد الله اعطني حقي ويد الله بندما لا خپل حق راک دیاری دې در سره پاتوا فقلت انطلق الى تلك البقر وراعيها ما ورلوي د غوانو للارشه او دې چې دا کوم شكون کیږي فقال اتستهزئ بي او ما پوری ټوکی کې استهزار پوری کې زما خلق تی جوار حق او سماله وی چې غوان مو د کندک روان تا قلت ما ورلوي ما استهزئ بك ولكنها لك ما ولوي چې ټوکی در سره نکوم دا ساري شافغه لګون تو جوارو کې ما کاروبار کړي خروندم کړي نو دې داسې جوړ شوې دي اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فخرج عنا الله که تعالی پته چې دا کار ما استاد وجهي او رضا ده پاره کړي نو دا کار زمونږ نلر کې شوی فکشف عنهم نو لدينا دا کار لر شوی د روغ رمټ او سلامت دې غار نه وروتي امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث په دې ترجمه الباب کې لري په اړه ذکر کو چې بيع الفضولي دا جائز ده وګوره دې کس داغه دې اجازه نه بغیر دغه پرې دی اړای کې کاروبار او تجارت شروع کړي هغه ډېر شوه دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا واقعا بیانې دې معاملات نه لیکلي نو بيع الفضولي دا جائز ده خدا موقوف ته اجازه د مالک چې اجازه کې نافذ ده او کاغو چې اجازه نه کوم بیا باطل ده هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.